Покайтесь публично! Черни! Матушка! Лавру хочуть захопити, я не знаю від чого. Мабуть, була прорваний від рук СБУ. Мою відповідь за щерпень не отримали у мій. Значить, будуть вольні вплити, а це стані шаолінь. Шаолінь, шаолінь, шаолінь, шаолінь, шаолінь, шаолінь.